यद्वा न स्वरूपेण त्रैकार्य का निषेध प्रतिनिधित्व श्रुति रजत का निषेध होता है। प्रतीत काल में यदि है तो स्वरूप तो उसका त्रैकार्य का निषेध नहीं हो सकता है, किंतु पारमार्थिकत्व कारण प्रातिथि काल में प्रातिभाषिक रजत है, पारमार्थिकत्व नहीं है, कभी भी नहीं। पारमार्थिक तो लौकिक पारमार्थिक व्यावहारिकत्व नेदम रजतम इदम रजतम न, जब ज्ञान होता है रजत प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिकत्व ने ज्ञात नहीं होता, व्यावहारिकत्व न पारमार्थिकत्व लोक में उसको पारमार्थिक कहते हैं। सत्य रजत से धान होता है तो निषेध होता है, कभी भी तीनों काल में सत्य रजत नहीं है। तो प्रत्येक काल में प्रातिभाषिक मानने पर भी व्यावहारिक नहीं है, तो नेदम रजतम इदम लौकिक पारमार्थिक रजतम न सत्य रजतम न त्रैकाल का निषेध हो जाएगा पारमार्थिक न। जब पारमार्थिक सत्व से भी प्रतिभा से समय प्रतीत जो रजत दिखता है उसमें पारमार्थिक सत्व भी दिखता है प्रतीत काल में, इदम रजतम जो देखते सत्यत्व ने देख करके उठाने की प्रवृत्ति होती है, तो पारमार्थिकत्व पारमार्थिक सत्य भी प्रतीत काल में भान काल में उसमें दिखा गया तो है मानना पड़ेगा। यदि पारमार्थिक सत्व उसमें है तो पारमार्थिकत्व नहीं कहते, पारमार्थिकत्व रहा था न त्रैकालिक निषेध प्रतिहितम, तो पारमार्थिकत्व रहेगा, पारमार्थिकत्व का त्रैकालिक निषेध नहीं हो सकता है। न संभवति रजत प्रतियोगित्व अनुभव विरोध, और अनुभव होता है रजत में पारमार्थिक रजत प्रतियोगित्व, रजत पारमार्थिक रजत में पारमार्थिकत्व, रजत प्रतियोगित्व अनुभव विरोध होता है, रजत प्रतियोगित्व अनुभव होता है तो पारमार्थिक नहीं कैसे कहेंगे, ये तो नवाच्य। प्रतीति काल प्रतीतम पारमार्थिकत्व की प्रातितिकम इसे न तो निश्चित है। प्रतीति ज्ञान काल में जो प्रतीत पारमार्थिकत्व है रजत में, रजत में पारमार्थिकत्व दिखता है सत्य रजत संबंध करके सत्यत्व निर्वाण होता है तो प्रवृत्ति होती उठाने के लिए, तो उसमें पारमार्थिकत्व प्रतीत काल में प्रतीत तो है ज्ञात है, ज्ञात होने पर वो प्रातितिकम है वो पारमार्थिक नहीं। पारमार्थिकत्व रजत में जो पारमार्थिकत्व है वो भी प्रातितिक है, ज्ञान काल में भान होता है पारमार्थिकत्व रजत में, वो पारमार्थिकत्व तथा पारमार्थिक तत्व वो प्रातितिक प्रातिभाषिक है, उसका निषेध नहीं करते, त्रैकाल का निषेध नहीं हो सकता है, अधिक काल में ही उसका निषेध नहीं होता है तो फिर किसका निषेध करेंगे। किंतु अन्यत्र वृत्त्या एव, अन्यत्र वृत्त्या अन्यत्र वृत्ति यस्य रजतस्य तद अन्यत्र वृत्ति ऐसे समास है, अन्यत्र वृत्ति यस्य तद अन्यत्र वृत्ति, अन्यत्र वृत्ति एव रजतम निषिध्यते, अन्यत्र वृत्ति अन्यत्र वृत्ति है जिसकी, तो पारमार्थिकत्व की वृत्ति अन्यत्र है सत्य रजत में, यानी अन्यत्र वृत्ति रजत निषेध करते हैं, तो अन्यत्र वृत्ति रजत पारमार्थिकत्व निषेध करते हैं। तेनाकारेण रजत से वह निषेध, अन्यत्र वृत्ति जो पारमार्थिकत्व उसका तेनाकारेण पारमार्थिकत्व कारण रजत से वह निषेध, नहीं तो न तत्प्रतियोगित्व अनुभव विरुद्ध होती, इसलिए रजत प्रतियोगी होने पर पारमार्थिक तो कोई विरोध नहीं, रजत प्रतियोगी का पारमार्थिक तो अन्यत्र या निषिद्ध होता है। प्रतीत रजत पारमार्थिकत्व निषिद्ध नहीं होता है, अन्यत्र वृत्ति निषिद्ध होता है। नानु यद्यपि प्रसक्तिर ज्ञान साच स्मृति रूपा पारमार्थिकत्व से आती है, प्रसक्त का ही निषेध होगा, जो प्राप्त नहीं उसका निषेध कैसे होगा। प्रसक्ति ज्ञान साच स्मृति रूपा पारमार्थिकत्व से अस्ति एव, तो स्मरण रूप पारमार्थिकत्व का ज्ञान होता है, स्मृति पारमार्थिकत्व का स्मरण होता है। तथा तो निषेध्यता प्रयोजक पारमार्थिकत्व अकारण, निषेध्यता प्रयोजक क्या था, निषेध्यता का आवश्यक, निषेध्यता का आवश्यक जो पारमार्थिकत्व अकारण प्रातिभाषिक से प्रसति, प्रातिभाषिक रजत की प्राप्ति पारमार्थिकत्व में तो प्राप्ति नहीं है, निषेध करते प्रातिभाषिक रजत का पारमार्थिकत्व, तो पारमार्थिक तत्व आकार में प्रातिभाषिक रजती की प्रसृति कैसे, ज्ञान कैसे होगा, स्मरण कैसे होगा? पारमार्थिक तत्व का स्मरण हो जाएगा, किंतु निषेधता आवश्यक जो पारमार्थिक तत्व आकार न प्रातिभाषिक रजत कहाँ प्राप्त होता है? प्रातिभाषिक रजत पारमार्थिक तत्व प्राप्त ही नहीं, प्राप्ति ही नहीं, तो कैसे निषेध होगा? इति चेतन व्यधिकरण धर्मासन अवचन प्रतियोगिता को ही अयम अभाव पारमार्थिक प्रातिभाषिक रजत का निषेध पारमार्थिक अवचन प्रातिभाषिक रजत निश्चय प्रतियोगिता का अभाव इस अभाव कहते व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का अभाव व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का अभाव घटत्व पट कहाँ रहेगा? तो घटत्व पट का निषेध करते अत्र पटो नास्ति घटत्व पटो नास्ति सर्प है रज्जु है सर्पत्व रज्जु कहाँ रहती है? सर्पत्व रज्जु कहीं तो रज्जु का निषेध करे सर्पत्व रज्जु नास्ति रज्जु रज्जुत्व सर्पत्व घटत्व पट नास्ति का कहेंगे तो अभाव का प्रत्यय हो गया पट प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? पट में। अब प्रतियोगिता का अवचर्य क्या है? पटत्व नहीं है घटत्व न पटो नास्ती घटत्व न पटो नास्ती घटत्व है प्रतियोगिता आवश्यक प्रतियोगिता आवश्यक घटत्व अब प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? पटन पटो नास्ती अभाव की प्रतियोगिता पटन है और आवश्यक घटन दोनों का समानाधिकरण हो गया व्यधिकरण हुआ व्यधिकरण धर्म है प्रतियोगिता का समानाधिकरण धर्म आवश्यक होता है साधारणतः यहाँ जो घटत्व ने पटो नास्ती था पटोत्व ने घटो नास्ती प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म हो गया आवश्यक प्रतियोगिता पट में है तो आवश्यक घट में है प्रतियोगिता का समानाधिकरण हुआ आवश्यक घटत्व व्यधिकरण हुआ व्यधिकरण धर्म हो गया प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म हो गया घटत्व प्रतियोगिता पट में और अवच्छेदक धर्म घट में प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म हो गया घटत्व व्यधिकरण धर्म आवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव घटत्व आवच्छिन्न पटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव किसका व्यधिकरण हुआ कौन प्रतियोगिता का व्यधिकरण हो गया घटत्व पट अवच्छेदक अवच्छेदक समान में समानाधिकरण में ही अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव होता है स्थल पर क्या हुआ पट में प्रतियोगित घट में प्रतियोगिता है और अवच्छेदक घटत्व है घट में प्रतियोगिता का आश्रय अलग अवच्छेदक आश्रय अलग प्रतियोगिता घट में है तो अवच्छेदक पट में प्रतियोगिता पट में है तो अवच्छेदक घट में व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव इस प्रकार प्रातिभाषिक रजत का निषेध करेंगे पारमार्थिक निषेधम कस्य प्रातिभाषिक प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? प्रातिभाषिक रजत में कैन रूपण निषेधा पारमार्थिक पारमार्थिक रहेगा व्यावहारिक पारमार्थिक होता है लौकिक पारमार्थिक व्यावहारिक रजत में अवच्छेदक है और प्रतियोगिता प्रातिभाषिक में है इसलिए व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता के अभाव है पारमार्थिक प्रातिभाषिक रजतम तीनों काल में नहीं तत्प्रतीत अच्छा इसे प्रतीति के लिए न विशिष्ट प्रसृति उद्देश्य ऐसे व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता अभाव ज्ञान होने के लिए विशिष्ट प्रतीति उद्देश्य नहीं है घटत्व में पट का निषेध करने के लिए घटत्व विशिष्ट पट का ज्ञान चाहिए घटत्व विशिष्ट पट ज्ञान नहीं होगा घटत्व विशिष्ट पट का नहीं है ऐसे निषेध करने के लिए विशिष्ट प्राप्ति के उद्देश्य का नहीं है प्रत्येक प्रसत्याव तत्प्रतीत उपग्रह है प्रत्येक की प्राप्ति से ही ज्ञान हो जाएगा पट का ज्ञान होगा और घटत्व का ज्ञान होगा घटत्व घट में और अभाव पट का है पटनिष्ठ प्रतियोगिता का ज्ञान होगा और अवश्यक घटत्व ज्ञान घट में अलग अलग है या नहीं घटत्व विशिष्ट पट भूतल रहेगा जल में रहेगा घटत्व विशिष्ट पट अप्रसिद्ध है पटत्व विशिष्ट घट में अप्रसिद्ध किंतु घट प्रसिद्ध है या नहीं पटत्व प्रसिद्ध है या नहीं प्रत्येक प्रसिद्ध होकर के घटत्व आवचन प्रतियोगिता का पटाभाव हो जाएगा रूपम संयोजन कुत्र अस्ति संग समय से रूप पट में नहीं गेरु जल देते हैं, गेरु द्रव्य रूप रहेगा तो समवाय समस्त रहेगा। रूप द्रव्य में समय से संयोग समस्या रूप कहाँ कहाँ रहेगा, कहीं गुण कहीं समय से नहीं रहता है। तो रूपम संयोजन नास्ति निषेध हो सकता है, पृथ्वीम रूपम संयोजन नास्ति निषेध हो जाएगा। रूप समय समस्या कहीं रहता है क्या, कहीं नहीं रहता तो निषेध कैसे होगा, निषेध हो जाएगा। संयोग संबंध प्रसिद्ध है नहीं, रूप प्रसिद्ध है नहीं, ये दोनों प्रसिद्ध होने से रूपम संयोजन नास्ति अभावी प्रसिद्ध हो जाएगा। इसको कहते व्यधिकरण संबंध आवचन प्रतियोगिता का भाव, व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का भाव, एक होता है व्यधिकरण संबंध आवचन प्रतियोगिता का भाव। व्यधिकरण संबंध आवचन प्रतियोगिता का भाव संयोग संबंध आवचन रूप अभाव सर्वत्र, घटत्वावचन पटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव सर्वत्र केवल नहीं है। प्रातिभाषिक रजत का अभाव है पारमार्थिक, पारमार्थिक आवचरण प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का भाव ये हो जाएगा। विशिष्ट प्रसत की प्रतीति आवश्यक नहीं, प्रत्येक प्रसत से ज्ञान अभाव हो जाएगा। जब अत्यंत अभाव ज्ञान होने के लिए ऐसे व्यक्तिगत धर्म आवचरण अत्यंत अभाव ज्ञान हुआ तो विशिष्ट ज्ञान के बिना भी अत्यंत अभाव का ज्ञान हो गया, रजत अभाव का ज्ञान हो गया। पारमार्थिक तो विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत के विशिष्ट ज्ञान के बिना हुआ, यदि अभाव ज्ञान के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं, विशिष्ट प्रतीति की आवश्यकता नहीं है तो निर्विकल्प ज्ञान से भी अत्यंत अभाव बुद्धि हो जाए। तो निर्विकल्प का अभाव प्रतीति रिष्टापत्ति परिहरण या निर्विकल्प ज्ञान से भी अभाव प्रतीति हो जाएगी, कोई आपत्ति निष्ठापत्ति है। पारमार्थिकत्व से ऐसे यदि रजत में वृद्धि भ्रम बुद्धि में प्रकार नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान में पारमार्थिकत्व प्रकारत्व ज्ञान नहीं हुआ, भाषमान वैशिष्ट प्रतियोगित्व न पारमार्थिकत्व का, यदि पारमार्थिकत्व विशिष्ट रजत का ज्ञान नहीं होता है, निर्विकल्प के उत्तर क्षण में भी अत्यंत अभाव बुद्धि हो जाए तो अत्यंत बुद्धि हो जाएगी। किसा जो अवच्छेद के निर्विकल्प ज्ञान होकर के विशिष्ट ज्ञान होने से ही अभाव बुद्धि का जरूरत नहीं। तार्किक लोग मानते अभाव बुद्धि विशिष्ट वैशिष्ट मर्यादा नातिक्रमण होते, अत्यंत अभाव बुद्धि होने के लिए विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि चाहिए, विशिष्ट से वैशिष्ट अभाव में प्रत्येगी प्रत्येगी विशिष्ट अभाव होगा और प्रत्येक में प्रत्येक आवश्यकता रहेगा। घटत्व विशिष्ट घट और घट अभाव में हो गया प्रतियोगिता समझते घट विशिष्ट अभाव। तो ये व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता अभाव जो मानेंगे, अभाव में धर्म का वैशिष्ट नहीं रहता है, अभाव पृथ्वी का अभाव घट का अभाव उसमें पटत्व रहेगा, इसलिए निर्विकल ज्ञान के बाद भी अत्यंत अवधि हो सकती इष्टापत्या परिहरण है। यदवा कहकर अन्य प्रकार कहते हैं लौकिक परमार्थ रजत्य से व तत्र त्रैकालिक निषेध, त्रैकालिक निषेध किसका हुआ, व्यावहारिक रजत का, लौकिक परमार्थ व्यावहारिक रजत का निषेध हुआ, तीनों काल में व्यावहारिक रजत नहीं है। यदि नहीं व्यावहारिक रजत का निषेध करेंगे, प्रातिभाषिक रजत नहीं है तीनों काल, भान हुआ प्रातिभाषिक रजत, भ्रमकाल का विषय व्यावहारिक रजत है क्या, प्रातिभाषिक रजत भ्रमकाल का है और निषेध हुआ लौकिक परमार्थ का, तो वहाँ क्या लौकिक परमार्थ रजत का भेद, त्रय तीनों काल में ये प्रतीत रजतम व्यावहारिक न भवती, प्रतीत रजतम किसी काल में व्यावहारिक होता है, तो व्यावहारिक रजत का अनन्य भाव प्रति हुआ, व्यावहारिक रजत का अनन्य भाव होने के लिए व्यावहारिक रजत स्मरण का विषय है और प्रतीत रजत में उसका भेद सिद्ध करना, तो ये पहले विषय आया था। किंतु एक आपत्ति पूर्व विषय कह देता है, नेह नानासि किंचन प्रपंच में ब्रह्म में प्रपंच का निषेध करना है, व्यावहारिक प्रपंच निषेध करने के लिए प्रातिभाषिक रजत निषेध करने के लिए लौकिक पारमार्थिक रजत का त्रैकालिक निषेध हुआ, व्यावहारिक प्रपंच दिखता है ब्रह्म में, उसका निषेध करने के लिए कहीं पारमार्थिक प्रपंच मानना पड़ेगा। पारमार्थिक ना ये प्रपंच निषेध होगा। यदि प्रातिभाषिक रजत का निषेध लव व्यावहारिक रजत का निषेध हुआ ब्रह्मस्थल में, ब्रह्मस्थल में प्रतीत होता है प्रातिभाषिक रजत, निषेध कर दिए तीनों काल में व्यावहारिक रजतम न भवती। तो ब्रह्म में प्रपंच दिखता है व्यावहारिक, उसका निषेध करेंगे तीनों काल में ये प्रपंच पारमार्थिक नहीं है, तो कोई पारमार्थिक प्रपंच का ही मानना पड़ेगा। ये प्रपंच पारमार्थिक नहीं, अन्य कोई पारमार्थिक प्रपंच होगा। न तो तरी नेह नाना सी निषेधायापी तात्विक प्रपंचांतर उरिकारापत्ति, तात्विक दूसरे प्रपंच को स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ जो प्रपंच दिखता है ब्रह्म में ये तात्विक प्रपंच नहीं है, तो अन्यत्र कहीं तात्विक प्रपंच मानना पड़ेगा। नेह नाना इति निषेध स्थले सिद्धांत उत्तर देता है यहाँ से इति न नेह नाना अस्ति किंचन में जो निषेध करते हैं, किंचन इति पद संदन साथ प्रत्यमान सर्व निषेध से आवश्यकता है। नेह नानास्ति किंचन, किंचन जो करते हैं ना पद का संदन साथ, संदन साथ क्या है सम्यक दंश, दंत संपीडन है ना वर्ण उच्चारण पदस्य संदंश, पदस्य संदंश दंश है दांत, सम्यक दंश दंत संपीडन है ना वर्ण उच्चारण टीका में होगा। दंत संपीडन है ना पदोच्चारण कैसे नेह नानासी किंचन, किंचन कह करके कुछ भी नहीं दंत को चबा करके दंत संपीडन है ना, दंत संपीड़न न बन उच्चारण कुछ भी नहीं कह के जो करके संदंसे सम्यक दंश दंत संपीड़न न बन उच्चारण पद का ऐसा किंचन कह कर कुछ भी नहीं है, तो सबका निषेध होता है। प्रत्ययमान सर्व निषेध से आवश्यकता है, प्रत्ययमान जितने सबका निषेध करना है नेह नानस्ती करके सबका निषेध करने पर क्या होगा, निषेध कोई प्रपंचांतर कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो प्रतीत होता है सबका निषेध करना। निषेध तो ने प्रपंचांतर कल्पना या गौरव करो तो मानने कोई जरूरत नहीं, जो प्रतीत होता है सबका निषेध हो जाएगा। यदि सबका निषेध हो जाता है नेह नाना से किंचन के द्वारा, तो इस प्रकार यहाँ भी सुक्ति में रजत का निषेध करते सौ रजत का निषेध हो जाए। प्रकृत तो सर्वत्व ने प्रत्येक अनुलेखा, यहाँ सर्वत्व ने प्रत्येक का उल्लेख होता है, नेदम रजतम यहाँ सब सर्वत्व ने प्रत्येक का उल्लेख होता है, कोई भी रजत नहीं ऐसा कर दिया, इदम रजतम ना सर्वत्व ने प्रत्येक का उल्लेख नहीं होने से आपणस्थ रूप निषेधस्य इदम आवश्यकत्व है ना, आपणस्थ रजत इदम ना इदम रजतम, इदम रजतम ना दुकान में जो रजत है उसको रजत देकर ये रजत चिन्ह कर नहीं व्यावहारिक रजत नहीं होगा। आपणस्थ रूप निषेधस्य इदम आवश्यकता, इदम आपणस्थ रजत न होती सत्य रजत न होती निषेध होता है। अप्रतीत निषेध कल्पना है युता, यहाँ अप्रतीत निषेध होगा, अप्रतीतस्य आपणस्थ रजत से निषेध, आपणस्थ प्रति रजत प्रतीत नहीं हुआ किंतु प्रतीत तो हुआ था प्रातिभाषिक रजत और व्यावहारिक अभिन्नत्व ने प्रतीत हुआ था। इदम रजत जो प्रतीत होता उस समय प्रातिभाषिक मानकर प्रवृत्ति होती क्या सत्य मान करके, सत्य रजत अभिन्नत्व ने प्रतीत हुआ था इसलिए उसका ही निषेध होगा। न तो अन्यथा ख्याति दिया तथ्य अप्रसतु कथम निषेध, तार्किक लोग कहते हैं ये सुक्ति का ही रजतत्व न निषेध होता है, रजतत्व अन्यथा ख्याति अन्य प्रकार क्या दी रजतत्व न सुक्ति का भान हुआ था निषेध करने के रजतत्व अभाव, अभाव का रजतत्व का निषेध हो जाएगा, श्रुति में किसका निषेध होगा रजतत्व का भाव, ऐसा माने तो क्या होगा श्रुति का रजतत्व ने भान मानना पड़ेगा, तो अन्यथा ख्याति होगी तार्किक मत का प्रवेश होगा। अन्यथा ख्याति के डर से तस्य अप्रसक्त हो रजतत्व ने श्रुति की प्राप्ति नहीं, रजतत्व ने भान नहीं हुआ था, यदि रजतत्व ने भान नहीं हुआ उसका निषेध कैसे हो गया, तो सिद्धांत कहता है वह अपरोक्ष भान नहीं होने पर भी स्मरण हो सकता है, अपरोक्ष स्वभाव भी स्मृति रूप तत्प्रसत्य संभव, आपणस्थ रजतत्व रजत का स्मरण होता है नहीं, अपरोक्ष नहीं होने पर भी स्मरण रूप उसके प्राप्ति संभव है, इसलिए स्मरण रूप से उसकी प्राप्ति होकर निश्चित हो जाता है। आपणस्थ रजत नहीं इतने काल में नहीं। एतेन अधिष्ठम पारमार्थिकत्वम अवच्छेदकम, पारमार्थिकत्वम सत्यत्वम व्यावहारिकत्वम ब्रह्म काल में बुद्धि में स्थित है। ब्रह्म काल में बुद्धि में कौन सी बुद्धि में स्मरण होता है, अभी कहा उसका व्यावहारिक रजत का स्मरण होता है। पूर्व पक्षी कहता है जो बुद्धि में स्थित नहीं पारमार्थिकत्व तो, उसको आप कहते हैं निषेधक आवश्यक और अनावश्यक से आभास से दिस्तु निषेध दिए अधिष्ठम पारमार्थिकत्वम अवच्छेदकम। निषेधता आवश्यक क्या हुआ पारमार्थिकत्व, निषेधता आवश्यक पारमार्थिकत्व है जो कि धिष्ट नहीं, प्रत्येक प्रकृति में प्रकार नहीं है, प्रत्येक का जो प्राप्त हुआ उसमें प्रकार नहीं पारमार्थिकत्व, पारमार्थिकत्व भासमान वैशिष्ट्य प्रत्येक नहीं है ना, तो प्रत्येक प्रकृति में प्रकार नहीं। पूर्व जी कहता है रजत की प्राप्ति में प्रकार नहीं हुआ पारमार्थिकत्व, किंतु निषेध का आवश्यक पारमार्थिकत्व कहते हैं। यदि अवच्छेदक अनवच्छेदक से आभास से प्रतियोगी पारमार्थिकत्व से प्रतिदि प्रातितिक पारमार्थिकत्व है, प्रातितिक जो पारमार्थिकत्व है ये धिस्तु निषेध दि हेतु, निषेध ज्ञान के लिए हेतु हुआ जो अनवच्छेदक जो अवच्छेदक नहीं है, निषेधता अवच्छेदक कौन होगा पारमार्थिकत्व, जो प्रातिभाषिक पारमार्थिकत्व निषेधता आवश्यक हुआ प्रतीति काल में जो पारमार्थिकत्व भान होता है वो प्रातिभाषिक उसका निषेध हुआ, निषेधता आवश्यक हो गया व्यावहारिक सत्य पारमार्थिकत्व, और जो प्रतीति का पारमार्थिकत्व प्रतीति काल में जो पारमार्थिकत्व है वो निषेधता का अवच्छेद अनवच्छेदक हुआ। अनवच्छेदक से आभास अनवच्छेदक होता है प्रातिभाषिक पारमार्थिकत्व वो आभास रूप है, उसकी धी निषेध दी हेतु निषेध ज्ञान का हेतु है, निषेध ज्ञान का हेतु हो गया प्रतियोगी की प्राप्ति, निषेध ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी की प्रसक्ति चाहिए और प्रतियोगी की प्रसक्ति होती है अनवच्छेदक का प्रातिभाषिक पारमार्थिकत्व का ज्ञान निषेध ज्ञान का हेतु हुआ, निषेध ज्ञान का हेतु हो गया प्रातिभाषिक ज्ञान, प्रातिभाषिक रजत ज्ञान होने के बाद आगे निषेध करते हैं, तो प्रातिभाषिक आभास ज्ञान हो गया निषेध ज्ञान का हेतु, किंतु निषेधता आवश्यक है पारमार्थिक, निषेधता आवश्यक वही होना चाहिए जो प्रातिभा जिसका ज्ञान निषेध ज्ञान का हेतु, जैसे पहले ज्ञान हुआ इदम रजतम ब्रह्म ज्ञान का विषय रजत है, निषेध करेंगे तो जो ब्रह्म ज्ञान का था विषय उसका निषेध होना चाहिए। ज्ञान हुआ अयम सर्प निषेध करे नेय माला निषेध होगा, माला की प्राप्ति नहीं, सर्प सब कहते अयम सर्प निषेध करना चाहिए नायम सर्प और निषेध नेदम भूचित्र भूचित्र निषेध करें तो निषेध हो गया भूचित्र का निषेधता आवश्यक भूचित्र तो और प्राप्त के सर्पत्व ज्ञान का विषय जो सर्पत्व आभास ज्ञान है का जो सर्पत्व है ज्ञान का विषय है भूछिद्र तो अवच्छेदक नहीं अनवच्छेदक उसको निषेध ज्ञान का हेतु जो होता है निषेधता अवच्छेदक ही होना चाहिए। रजत यदि प्रातितिक है तो प्रातितिक रजतों से निषेधता अवच्छेदक रजत तो होना चाहिए, निषेधता अवच्छेदक अलग और प्रातितिक अलग हुआ। यहाँ क्या हुआ प्राति पारमार्थिक तो व्यावहारिक लौक पारमार्थिकत्व है निषेधता का अवच्छेदक, पारमार्थिकत्व निषेध किया इदम पारमार्थिक रजत न भवति, पारमार्थिक व्यावहारिक लौकिक पारमार्थिक भ्रांति स्थल में जो रजत है वो रजत तीनों काल में पारमार्थिक रजत नहीं है, तो निषेध हो गया पारमार्थिक निषेधता का अवच्छेदक पारमार्थिकत्व लौकिक पारमार्थिकत्व निषेधता का अवच्छेदक हुआ। और जो प्रातिभाषिक पारमार्थिकत्व निषेधता का अवच्छेदक नहीं हुआ, अनवच्छेदक से आभास किया अनवच्छेदक जो आभास हो गया प्रातिक पारमार्थिकत्व उसका ज्ञान हो गया निषेध ज्ञान का कारण। निषेध ज्ञान के लिए पृथ्वी ज्ञान चाहिए, निषेध ज्ञान के लिए पृथ्वी ज्ञान। और पृथ्वी ज्ञान किसका हुआ? अनवच्छेदक का ज्ञान, पारम प्रातिक व पारमार्थिकत्व का ज्ञान हुआ। जो इदम रजत ज्ञान हो उसमें जो इदम रजत में प्रातिभाषिक रजत में जो पारमार्थिकत्व का ज्ञान हुआ था वो पारमार्थिकत्व व्यावहारिक है क्या? वो तो प्रातिभाषिक है। जिस प्रातिभाषिक ज्ञान प्रातिभाषिक का ज्ञान हुआ वो निषेध ज्ञान का हेतु हुआ, निषेध ज्ञान का हेतु हो गया प्रातिभाषिक, और निषेधता आवश्यक है व्यावहारिक, ये दोनों का भेद होता है। इति परा इतन परासम, ये परास्त होगा निराकरण होगा सिद्धांत कहता है। क्योंकि हम नहीं कहते प्रातिभाषिक रजतत्व निषेध की प्राप्ति थी और व्यावहारिक लौकिक पारमार्थिकत्व का निषेध करते, ऐसा नहीं। लौकिक पारमार्थिकत्व भी प्राप्त था, किस प्रकार प्राप्त था? स्मृत होकर के। ये पहले क्या अपरोक्ष तो नहीं होने पर स्मृति रूप तत्प्रसत्य समवाद। रजत जो दिखता है वो प्रतीति काल में जो दिखता है वह स्मृति रूप प्राप्ति है व्यावहारिकत्व। तो इदम पारमार्थिक रजतम स्पर्श करके उठाने के लिए जाता है तो पारमार्थिकत्व प्रसन्न था, प्राप्त था, किंतु प्रत्यक्ष नहीं हुआ। प्रतीति काल में जो दिखता है वो प्रातिभाषिक है, वो पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिकत्व तो प्राप्त कैसे था? स्मृति रूप से। स्मृति रूप से प्राप्त पारमार्थिकत्व तो निषेध ज्ञान का हेतु हुआ और निषेधता आवश्यकी पारमार्थिकत्व समान हो गया। स्मृति रूप है पारमार्थिकत्व का स्मरण करके एकदम ये पार्थिभाषिक रजत को पारमार्थिक रजत अभिन्नत्व मान करके प्रवृत्त होता है। अर्थात स्मृति रूप पारमार्थिकत्व प्राप्त है, ज्ञान होता है प्रातिभाषिक रजत का, उसमें व्यावहारिक रजत अभिन्नत्व ज्ञान होता है और व्यावहारिक रजत जो पारमार्थिकत्व स्मृति रूप में है अपरोक्ष नहीं होने पर भी वो ज्ञान इदम रजतमिति ज्ञान नेदम रजतमिति निषेध का हेतु है। और इदम रजत जो ज्ञान है प्रातिभाषिक रजत का व्यावहारिक रजत अभिन्नत्व ज्ञान होने से पारमार्थिकत्व का स्मरण है तद विशिष्ट अभिन्नत्वेन रजत प्राप्त हुआ जो कि निषेध ज्ञान का हेतु है। और निषेधता आवश्यक भी पारमार्थिकत्व है, इसलिए ये जो कोई आरोप करते हैं ये निराकरण हुआ। कहते बुद्धि में जो सब पारमार्थिकत्व है, बुद्धि में जो नहीं पारमार्थिकत्व वो निषेधता का आवश्यक हुआ, और जो अनावश्यक है बुद्धि में बुद्धि आभास का बुद्धि वो निषेध का हेतु नहीं है। इति परास्तम न तो आरोप पूर्वी का भी निषेध दी। और ये कहते निषेध करते नहीं मना करते हैं, अत्र घटो नास्ति, यदि घट से तभी उपलब्ध था, घटो आरोप करके ही निषेध होता है। तो आरोप करके पृथ्वी की प्रसृति हो करके निषेध होगा, पृथ्वी की प्राप्ति होने पर निषेध होगा, ये कोई जरूर नहीं। पृथ्वी के पारमार्थिकत्व विशिष्ट पृथ्वी की प्राप्त हो तो पारमार्थिकत्व का निषेध करेंगे, पारमार्थिकत्व विशिष्ट पृथ्वी की प्राप्त नहीं तो आरोप पूर्वी का निषेध ही थे न तस्य अनारोपाद कथम तदभाव प्रत्येति। क्योंकि यदि पारमार्थिकत्व का आरोप नहीं हुआ तो तदभाव ज्ञान कैसे होगा? पारमार्थिकत्व का आरोप हो तो अन्यथा ख्याति हो जाएगी, पारमार्थिकत्व आरोप नहीं हो तो उसका अभाव कैसे होगा? इतना वाक्यम आरोप से हेतुता है नाना भावे न, आरोप करके प्रत्यक्ष होगा तो निषेध का हेतु होगा, पारमार्थिकत्व का अपरोक्ष ज्ञान होगा तो निषेध होगा, ऐसे कोई प्रमाण नहीं। पृथ्वी की स्मरण अधिकरण अनुभव अधिनाय तद उपपदे, पृथ्वी की स्मरण अधिकरण अनुभव अधिनाय, पृथ्वी की स्मरण अधिकरण पृथ्वी का पृथ्वी पारमार्थिक रजत स्मरण अधिकरण अनुभव अधिनाय, उसका अधिकरण है स्मरण का अधिकरण अनुभवता ये, इसमें ही निषेध हो जाएगा। प्रत्येक स्मरण अधिकरण अनुभव स्मरण का अधिकरण जिस अधिकरण स्मरण का अधिकरण अनुभव आ देना, अधिकरण का एकदम अनुभव हो रहा है ना। हाँ नहीं, एक प्रत्येक स्मरण, प्रत्येक स्मरण और अधिकरण अनुभव, प्रत्येक स्मरण से अधिकरण अनुभव, प्रत्येक स्मरण अधिकरण अनुभव आदिना है तदुपते। निषेध होने के लिए अधिकरण का अनुभव चाहिए, प्रत्येक स्मरण चाहिए। प्रत्येक का अपरोक्ष घट भाव ज्ञान होने के लिए घट का प्रत्यक्ष होना चाहिए, आरोप करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। आरोप के बिना भी अधिकरण का अनुभव होता है, प्रत्येक स्मरण होता है तो अभाव निषेध हो सकता है। आरोप करके अभाव ज्ञान होगा कोई जरूरी नहीं, प्रत्येक स्मरण अधिकरण अनुभव के द्वारा निषेध हो जाएगा। प्रत्येक स्मरण अलग, अधिकरण अनुभव अलग। अतएव न बुद्धिपूर्वक तद आरोप होती, अब बुद्धिपूर्वक उसका आरोप करेंगे उसके बाद अभाव ज्ञान होगा ऐसे कोई जरूर नहीं। तार्किक लोग कहते हैं अभाव ज्ञान होने के लिए अनुपलब्ध आरोप करके यदि तभी उपलब्ध है तो ये कहते बुद्धिपूर्वक आरोप कोई जरूर नहीं। अन्यथा ख्यात है सामग्री अभाव न असत ख्याति बहुत प्राग निराशा आरोप से विशेषा दर्शन जन्य बुद्धिपूर्वक अनुपत। पहले सामग्री अभाव है न असत ख्याति का जैसे निराश हुआ, असत रजत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो सकता है, इस प्रकार अन्यथा ख्याति का भी निराश हो गया। हटस्थ रजत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता है और अलौक्य सन्निकर्ष नहीं मानते हैं। सामग्री अभाव है न असत ख्याति का जैसे निराश, इसे अन्यथा ख्याति भी निराश पहले हो गया। आरोप से विशेषादर्शन जन्य आरोप कहाँ होता है, विशेष आदर्शन से आरोप होता है। तो विशेष का दर्शन नहीं हो स्थान स्थान स्थान भी पुरुषत्व का आरोप होता है। विशेष करचनादि दर्शन नहीं होने से पुरुषत्व नहीं, वक्र कोटरादि का ज्ञान नहीं हुआ तो पुरुषत्व का आरोप, अर्थात पुरुष में स्थानत्व आरोप कब होगा, हस्तचरण करचरणादि का विशेष दर्शन नहीं होने पर स्थानत्व आरोप होता है। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष दर्शन नहीं हुआ तब आरोप होता है। आरोप तो विशेष दर्शन से होता है, बुद्धिपूर्वक कैसे होगा आरोप, जान करके आरोप नहीं होता है, बुद्धिपूर्वक आरोप नहीं। वो मानते आहार्य ज्ञान, यदि घट सा तभी उपलब्ध, यदि घट सा तभी उपलब्ध, यदि रूपम सा तभी उपलब्ध। जब वहाँ विशेष दर्शन नहीं है, घट का ज्ञान नहीं है, तो घट हो तो उपलब्धि हो, आरोप बुद्धिपूर्वक घट का आरोप करके उपलब्धि कैसे करेंगे। बुद्धिपूर्वक आरोप करने के लिए बुद्धि चाहिए, ये कहते बुद्धि जब नहीं है, विशेष का ज्ञान नहीं तब तभी आरोप होता है। विशेष ज्ञान घट दिखता है, अर्थात पर्वतें वन्नी का निश्चय हो गया, जहाँ घट दिखता है वहाँ के यदि घट भाव जहाँ दिखता है वहाँ घट नहीं है। घट दिखेगा तो विशेष दर्शन हो गया, बुद्धिपूर्वक यदि घट से आतर उपलब्धि से आरोप नहीं होगा। सर्वत्र अभाव ज्ञान होने के लिए पृथ्वी का स्मरण और अधिष्ठान का ज्ञान हो तो अभाव बुद्धि हो जाएगा, और पृथ्वी का आरोप करके ज्ञान होता है कोई जरूरत नहीं। विशेष दर्शन जन्य होता है आरोप और बुद्धिपूर्वक नहीं होता है आरोप, इसलिए ये सिद्धांत कहता है आरोप करके ही भ्रम अभाव ज्ञान होगा ये कोई जरूरी नहीं है। किंच आभास प्रसत्य तत्प्रसत्य, और प्रसत्य मानेंगे तो वास्तव प्राप्त नहीं होगा। लौकिक परमार्थ रजत की प्रसत्य क्या है, आभास प्रसत्य, वास्तव प्रसत्य नहीं। वास्तव रहेगा तो अभाव नहीं, आभास प्रसत्य प्रसत्य सत्य रजत की प्राप्ति क्या है आरोप, आभास प्रसत्य नहीं। आभास क्या प्रसत्य, किंतु जब दिखता है उस समय आभास करके भान होता है, ये रजत आभास ही जाता नहीं हुआ, ये तो अप्रसत्य। रजतत्व आकरण अनाभा आकरण अभास अनाभ, रजतत्व आकरण आभास अनाभास प्रसुतिर्वाच्य, रजतत्व आकरण आभास अनाभास प्रसुति। रजतत्व आकरण आभास था अनाभास कहना पड़ेगा, रजतत्व आकरण आभास ब्रह्म काल में, और निश्चित कर रजतत्व आकरण ना नहीं होगा ये कहना पड़ेगा सात अनुपन्न। क्यों, उभय एक सामान्य भाव, जो व्यावहारिक रजत में रजतत्व है, प्रातिभाषिक रजत में रजतत्व रहेगा, तो रजतता कारण प्रसिद्धि कैसे होगी? सुप्ति रजत में जो रजतम रजत देखते है, रजतत्वा कारण का आभास नहीं होता है। रजतत्वा कारण आभास अनाभास प्रसृति बच्चा आभास अनाभास में पाते हैं ना। रजतत्वा कारण आभास अनाभास प्रसृति, रजतत्वा कारण भान होता है, ऐसा भान नहीं होता है मन में। रजतत्वा कारण आभास ऐसा नहीं, आभास रूप नहीं, आभास की आभास में प्रसिद्ध नहीं, किंतु रजतत्वा कारण आभास होता है। तो कहेंगे रजतत्वा कारण आभास अनाभास कहेंगे तो हटस्थ रजत में रजतत्व, काफी रजत में रजतत्व, दोनों में एक साथ जाति नहीं है। फल बल न व्याप्ति ग्रहे सामान्य से प्रत्याशति। अच्छा, सामान्य को सन्निकर्ष तो नहीं मानते प्रत्याशति, किंतु व्याप्ति ज्ञान होता है। यत्र यत्र धूम तत्र वह्नि, व्याप्ति ज्ञान होता है। जो प्रत्यक्ष धूम दिखता है इस धूम से, तो वह्नि सामानाधिकरण धूम में प्रत्यक्ष गृहित है। प्रत्यक्ष गृहित धूमे में वह्नि सामानाधिकरण दिखता है नहीं, उसमें व्याप्ति ग्रह नहीं की आवश्यकता नहीं, उसमें तो व्याप्ति का प्रत्यक्ष होता है। यत्र धूम तत्र वह्नि करे जो व्याप्ति ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष धूम से भिन्न विपर्क से दूर में हो, भावी हो, अतीत हो, सूसी धूम में जहाँ जहाँ धूम वहाँ वन्नी है, वन्नी सामानाधिकरण का निश्चय होता है। अप्रत्यक्ष धूम में प्रत्यक्ष ज्ञान का जो धूम उसे व्याप्तिग्रह नहीं होता है। तो व्याप्तिग्रह सामान्य से प्रत्यय है, किंतु उसके यदि व्याप्तिग्रह मानेंगे अन्य काल में पर्वत में धूम देकर के वन्नी ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस धूम को जिस धूम में व्याप्ति गृहित था वो धूम पर्वत में नहीं, और जो पर्वत में धूम देख रहा है उस धूम में व्याप्ति ग्रहण काल में वो धूम उपस्थित नहीं था, उस धूम में व्याप्ति ज्ञान नहीं हुआ था। तो फिर अनुमान कैसे होगा? अनुमान व्याप्ति ग्रहण होता है, अनुमान होता है तो मानना पड़ेगा सकल धूम में वन्नी व्याप्ति का ज्ञान होता है। सकल धूम वन्नी व्याप्ति ज्ञान होने के लिए सकल धूम का ज्ञान होगा तो ही तो उसमें वन्नी व्याप्ति ज्ञान होगा, और व्याप्ति का प्रत्यक्ष होता है न कि अनुमान। सकल धूम वन्नी व्याप्ति ज्ञान होने के लिए सकल धूम का प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, उपस्थिति सकल धूम की चाहिए। सकल धूम की उपस्थिति कैसे होगी? प्रत्यक्ष धूम देख रहा है, धूम में धूमत्व सामान्य है, वो धूमत्व सामान्य सत्यासित होकर के सकल धूम का प्रत्यक्ष होता है। धूमत्व सामान्य वर्तम सकल धूम आ जाएगा। तो फल वलन जो व्याप्ति ग्रहण होता है सामान्य को प्रत्याशिति मानेगी, प्रत्याशिति मानना पड़ेगा, किंतु अन्यत्र अति प्रसंग तद अभाव से वहाँ व्याप्ति ग्रहण पर प्रत्याशिति मानेंगे तो भी अति प्रसंग तद अभाव से ना। अभी क्या होगा? प्रमेयत्वन ज्ञान हो गया घट का, तो प्रमेयत्वन सकल प्रमेय का ज्ञान हो जाएगी। सकल प्रमेय का ज्ञान हो जाए तो सार्वज्ञापति अति प्रसंग है, तो सार्वज्ञापति अन्यत्र सर्वत्र सार्वज्ञापति से तद अभाव, इसलिए सामान्य प्रत्याशिति का अभाव सर्वत्र नहीं होगा। सामान्य प्रत्याशिति सर्वत्र मान करके सर्वत्र रजत तत्व ने सकल रजत का ज्ञान ऐसा नहीं कह सकते। प्रातिभाषिक व्यावहारिक सब में रजत तत्व ने सब का ज्ञान ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा? सार्वज्ञापति दोष से अभाव चेत सिद्धांतिकता न। सुक्तिरूप्य से आपण रूपेण प्रातिदिक सामान्य से अभाव तदपि प्रवृत्ति अनुपत्य तदुभ सामान्य से एक से आवश्यकता सिद्धांतिकता। सुक्ति रजत में और आपण रजत में आपण रूपेण प्रातिदिक सामान्य से अभाव प्रतीति में जो प्रकार रजतत्व है सामान्य रजतत्व अरे एक जातीयत्व सामान्य रजत में रजतत्व है और सुक्ति रूप में तजातीयत्व का ज्ञान नहीं होगा। जो सत्य रजत चाहता है वो दौड़ता है या मिथ्या रजत चाह कर दौड़ता है? तो तदर्थी प्रवृत्ति अनुपत्या तदर्थी व्यावहारिक निष्ठ रजत्वादि विशिष्ट व्यावहारिक रजतार्थी की प्रवृत्ति होती है, सत्य रजत के रजतार्थी की प्रवृत्ति होती है। सत्य रजत तदर्थ मतलब सत्य रजत रजतत्व विशिष्ट अर्थी की प्रवृत्ति होती है। यदि सत्य रजतत्व तो विषयाती प्रवृत्ति होती तो सत्य रजतत्व का वैशिष्ट्य सुक्ति रूप में मानना पड़ेगा। सुक्ति रूप से आपण रूपेण प्रातितिक प्रतीति प्रकार से प्रातितिक रजतत्व, वो जो प्रातितिक प्रतीति प्रकार रजतत्व सामान्य है वो सामान्य सुक्ति रूप में नहीं रहेगा तो तदर्थ प्रवृत्ति नहीं होगी। इसे तद उभय सामान्य से एक से आवश्यकता आपणस्थ रजत में और प्रातिभाषिक रजत में दोनों में एक रजतत्व सामान्य मानना पड़ेगा, मानने से तो उसी प्रवृत्ति होगी। तेन सामान्य न प्रत्याशत्या आपन रूपे ज्ञानम न ब्रह्म, तो फिर हम नहीं कहते कि सामान्य प्रत्याशक्ति रजतत्व सामान्य सन्निकर्ष से आप दुकान में जो रजतत्व उसमें ज्ञान हो गया, उसका ज्ञान हो गया। भ्रांति स्थल में सामान्य अनिर्वचन रजत में रजतत्व है, प्रातिभाषिक रजत में रजतत्व है, वो रजतत्व सन्निकर्ष होकर के हतस्थ रजत का प्रत्यक्ष हुआ, ऐसा नहीं हम कहते हैं। आपन रूपे ज्ञान न ब्रह्म, किंतु प्रत्युगिता आवश्यक प्रकार कम ज्ञानम प्रत्युग अभिषेय कमी अभाव प्रत्युत उपयुक्तम समृतम। प्रत्युगिता आवश्यक प्रकार के ज्ञान, प्रत्युगिता आवश्यक प्रकार के रजतत्व प्रकार ज्ञान, रजतत्व प्रकार ज्ञान है। प्रत्युग अभिषेय कमी प्रत्युग विषय नहीं करता है, प्रत्युग अभिषेय कमी जो प्रत्युगिता आवश्यक रजतत्व प्रकार ज्ञान हुआ, रजतत्व प्रकार रजत कहाँ है हट में, और जो निषेध करते प्रातिभाषिक वो प्रत्युग अभिषय में प्रत्युग विषय नहीं करने पर भी अभाव प्रतीति उपयुक्तम समृतम, अभाव प्रतीति उपयुक्त हो गया प्रत्युगित आवश्यक प्रकार ज्ञान। रजतत्व प्रकार ज्ञान, वो रजतत्व प्रकार ज्ञान प्रातिभाषिक रजत रजत में रजतत्व प्रकार ज्ञान नहीं, प्रातिभाषिक रजत में रजतत्व प्रकार ज्ञान मानेंगे तो अन्यथा ख्याति होगी। प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार के ज्ञान ही प्रसूति, रूप्यत्यादि रूपेण आभासीभूत रूप्यादि प्रसूति, रूप्यत्यादि रूप से रजत की प्रसूति। प्रत्योगी अभिषेकम व्यावहारिक रजत अभिषेकम, व्यावहारिक रजत अभिषेक नहीं है उसका, व्यावहारिक रजत तो प्रकार के ज्ञान और ज्ञान का विषय व्यावहारिक रजत है। व्यावहारिक रजतत्व प्रकार का ज्ञान है व्यावहारिक रजत अभिषेक, प्रत्येक अभिषेक का तो व्यावहारिक रजत अभिषेक, व्यावहारिक रजत अभिषेकम और व्यावहारिक रजतत्व प्रकार का प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार का प्रतियोगिता आवश्यक हो गया व्यावहारिक रजतत्व व्यावहारिकत्व, और प्रत्योगी है व्यावहारिक लौक्य पारमार्थिक अभिषेक ज्ञान अभाव ज्ञान का गिल उपयोग समृतम। अतो न सामान्य प्रत्याशक्ति निबंधन अति प्रसंग अवकाश, सामान्य प्रत्याशक्ति मान करके तन्मूलक अति प्रसंग सार्वज्ञ आपत्ति के अवकाश नहीं है। यत् व्याप्ति ग्रहे सामान्य प्रत्याशक्ति अंगीकृत्य अति प्रसंग अन्यत्र तद अंगीकरण, व्याप्ति ग्रह में सामान्य प्रत्याशक्ति अंगीकृत्य, व्याप्ति ज्ञान काल में सामान्य अव्यय आया था पूर्व पिछले ने कहा था, व्याप्ति धूम में वन्य व्याप्ति ग्रहण होने के लिए सामान्य प्रत्याशक्ति मान करके, सामान्य स्थिति तो यहाँ मान लिया किंतु अन्यत्र सामान्य प्रत्याशक्ति मानेंगे तो घटत्व न घट सकल घट का ज्ञान, रजतत्व न सकल रजत का ज्ञान, अन्यत्र मानेंगे तो प्रमेयत्व न सकल प्रमेय का ज्ञान हो जाएगा, तो सार्वज्ञ आपत्ति रूप अति प्रसंग दे करके अन्यत्र तद अनंगीकरण, सामान्य प्रत्याशक्ति अन्यत्र नहीं मानना किंतु व्याप्ति ग्रह कल मानना। ये जो पूर्व पिछले ने कहा तद आसी विषमुखे अंगुले निवेश्य वृश्चिकाद भय नाटन, वृश्चिक से भय उसको नष्ट करने के लिए क्या करना, आसी विषमुखे अंगुल निवेश्य, आसी सर्प, सर्प मुख में अंगुल लगा करके विश्व भय से नष्ट विश्व विश्व को जड़ाने के लिए सर्प मुख में अंगुल लगा दिया। प्रमेयत्वेन व्याप्ति परिच्छिन्दन सर्वज्ञ ख्याति व्याप्ति ग्रह एवं अति प्रसंग से प्राचीन युग तत्व, प्राचीन काल कहते व्याप्ति ग्रह यदि आप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से मानोगे तो सार्वज्ञ आपत्ति, अन्यत्र मानेंगे तो सार्वज्ञ आपत्ति, अन्यत्र नहीं मानना किंतु व्याप्ति ग्रह में मानना। व्याप्ति ग्रह में यदि आप मानोगे प्रमेयत्वेन व्याप्ति परिच्छिन्दन, प्रमेयत्वेन व्याप्ति का ज्ञान जिसको होगा सर्वज्ञ हो जाए, व्याप्ति ग्रहण काल में ही सार्वज्ञापति दोष देते प्राचीन प्रमेयत्व व्याप्ति पंचल धूम वनिव्याप्य प्रमेयत्व प्रमेय वनिव्याप्य प्रमेयत्व व्याप्ति पर निश्चय करते हुए सर्वज्ञादी व्याप्ति ग्रह अति प्रसंग थे प्राचीन युक्तवाद व्याप्ति ग्रहण काल में ही अति प्रसंग सार्वज्ञापति दोष दिया। ये क्या कहते व्याप्ति ग्रह में सामान्य सन्निकर्ष मानना अन्यत्र नहीं मानना ये ठीक नहीं। इदम से यथाश्रुत प्राचीन ग्रंथ अनुसार है न उत्तम यथाश्रुत प्राचीन ग्रंथ को लेकर किसने कहा अन्योन्याभाव आदाय तो लौकिक परमात्म रजत से निषिध्यतम प्राग व्याख्यातम न विस्मर्तव्यम पहले एकदम पहले आया अन्योन्याभाव को लेकर के व्यवहार के रजत का निषेध करना। इदम ये कहा था वहाँ सतीश पृष्ठ में आया था बहुत पहले जहाँ अयम घटो न दोनों प्रथमांत है तो अन्य भाव विषय होता है भूतले घटो नास्तिक सत्यम होगा तो अत्यंत भाव को नेदम रजतम ऐसा जो निषेध होता है रजत का अन्य भाव होता है विशेष विषय इदम रजतम न इदम रजतम न क्या व्यावहारिक रजतम तो तीनों काल में नहीं व्यावहारिक रजत का भेद तो नेदम रजत कहते व्यावहारिक रजत का भेद होगा ना रजत रजत रजतत्व कहेंगे तो रजतत्व का निषेध होगा रजतत्व का अत्यंत अभाव होगा किंतु नेदम रजतत्व कहेंगे तो अन्य भाव होता है अन्य भाव को लेकर निषेध हुआ निषेध क्या मतलब अत्यंत अभाव नहीं अन्य भाव इदम रजतन व्यावहारिक रजत का अन्य भाव हुआ लौकिक परमार्थ रजत से निषेध्यत्व निषेध किसका होगा व्यवहारिक रजत का इधम व्यवहारिक रजत न तीनों काल में व्यवहारिक रजत नहीं है तो निषेध्य लौकिक परमार्थ रजत है निषेध्यता उसमें है जी पहले व्याख्यान किया था तो अन्य भाव को लेकर के व्यवहारिक रजत का निषेध हुआ तो कोई आपत्ति नहीं है। और व्यावहारिक रजत प्राप्त नहीं था किंतु प्रतीति काल में व्यावहारिक रजत मान करके होता था ये प्रतिभासिक रजत व्यावहारिक रजत अभिन्न पेण भान होता है निषेध करते समय ये भिन्न पेण ज्ञान होता है येदम रजत न प्रतिभासिक रजत व्यावहारिक रजत नहीं न तो स्वपादन से सकर्तृकतापति इष्टापते अभी जो भ्रम अनिर्वचन रजत उसका उपादान है अविद्या अविद्या का रजत की उत्पत्ति होती है। उपादान यदि होगा कर्ता भी कोई होगा जिसका उत्पादन काम है कोई करता होगा सकर्तृकतापति तो उसका दिया इष्टापति इष्टापति कार्यानुकूल से उपादान प्रकाश से कर्तृत्व कार्य अनुकूल से उपादान का प्रकाश ही करता उपादान का कर्ता कर्ता का प्रकाश ही ज्ञान होगा उपादान का प्रकाश है तो उपादान का और ईश्वर अथवा ईश्वर कर्ता है ही जो प्रातिभाषिक रजत होता है उसका कर्ता कौन होगा ईश्वर होगा तो इष्टापति सकर्तृकत्व हो जाएगा। अब इसमें कहें शंका करते हैं नन एवं रूप्य से कथम अज्ञान उपादान प्रातिभाषिक रजत उत्पन्न हुआ उसका उपादान करते श्रुति का अज्ञान अज्ञान यदि उपादान का ना मिट्टी से बना गया घट मृत अनुविद्यत्व प्रतीत होता है तो इधम तद अनुविद्यत अप्रतीत है अज्ञान यदि रजत का उपादान का होगा रजत कैसे भान होना चाहिए अज्ञान रजतम भान होता है अज्ञान रजतम ऐसे होना चाहिए इदम संविधतया प्रतीतेर अंगुली निर्देशा निर्देशा चेलांचल बंधनादित इदम से सत्य विकारा विरोधेन मिथ्या विकारात्मना विवर्तते इति अंगीक्रियताम इति चेत इदम संविधतया प्रतीत इदम रजतम अज्ञान रजतान होता है इदम रजतान होता है अंगुली निर्देश करता है और चेलांचल बंधनादित चेलांचल के वस्त्र कपड़ा कपड़ा कमर कस कर दौड़ता है रजत उठाने के लिए चेला का अंचल बंधनाधीन इदम अंशे व सत्य विकार अविरोधन इदम अंश ही सत्य विकार अविरोधन मिथ्या विकार आत्मा विवृत है इदम रजतम भान होता है इदम अंश उत्पादन होगा सत्य विकार अविरोधन मिथ्या विकार आत्मना विवृत है इदम अंश ही मिथ्या रजत से विवृत है इस मानो इजेत न यहाँ अन्य व्यतिरिक के द्वारा सुक्ति अज्ञान ही कारण मानना पड़ेगा। सुप्त ज्ञान से तब तो अन्य व्यतिरिकाभ्याम कारणत्म आवश्यकम उपादान तदेव अस्त कौन है श्रुति अज्ञान श्रुत्य ज्ञान सत्य रजत सत्यम श्रुत्य ज्ञान अभावे रजत अभाव श्रुत्य के ज्ञान हो गया तो रजत नहीं दिखता है तो अन्य व्यतिरिक श्रुत्य ज्ञान कारण मानना पड़ेगा। तत्कल्पना है अभेद ये मानना पड़ेगा पहले इदम अस्त मानने के लिए पहले अज्ञान मानना पड़ेगा। इदमस्तवचिन चैतन्य विषय को अज्ञान मानना पड़ेगा। उपादानांतर सीधा दृष्टि को उपादान सिद्ध नहीं होते मानना पड़ेगा अज्ञान को अन्य व्यक्ति के सिद्ध होता अज्ञान उपादान मानना पड़ेगा। ओम।